טוב, שלום לכולם, וברוכים הבאים לתוכנית החללית. היום מוצאי שבת, 29 במרץ 2014, ויש לנו תוכנית עם המון המון נושאים, כרגיל, רק שהשבוע קרו כמה תגליות אסטרונומיות מאוד מאוד מעניינות שחשוב מאוד לדבר עליהן, כולל תגלית אחת שהתפרסמה כבר, אני חושב שזה כבר סוף שבוע שעבר, שיש לה סיכוי טוב מאוד להגיע לרמה של פרס נובל, אז בכלל יש לנו דברים חשובים לדבר עליהם. הצוות שלנו היום, חוץ ממני, ששמי יואב לנצמן, זו דוקטור קרן לנצמן, המפיקה של התוכנית. היי, זאת אני, שלום, שלום. אני מאוד מתרגשת, כמו שאפשר לראות. עכשיו גם רואים אותך? כן, הנה אני. מה שלומך, קרן? תודה רבה, תראה את החולצה היפה שבעלי הביא לי מנאסה. יפה. בזמן שהוא היה בנאסה, ולא לקח אותי איתו. אבל הוא הביא לי חולצה מנאסה. זה נשמע כמו כיתור, אבל הבאתי לך שתיים. ונמצאת איתנו גם יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב. שלום יעל. היי. ובהמשך הצטרף אלינו בועז קרני, שעכשיו פחות או יותר רץ מהר הביתה בשביל להצטרף לתוכנית. אז אנחנו נאסוף אותו כשהוא יהיה מוכן. משקיען שכמותו. נכון, כי מישהו צריך לספר לנו על גלים כבדתיים. גלים כבדתיים! אז בסדר, אז קודם כל, לפני שאנחנו ממש מתחילים, הודעות חשובות. ראשית, החללית בכנס עולמות. כנס עולמות זה כנס בנושא מדע בדיוני ופנטזיה שמתקיים בחול המועד פסח באשכול פיס בתל אביב. זה ליד רחוב הארבעה. שיש בו המון, המון אירועים, הרצאות, מופעים וכולי, דברים ממש ממש כיפים. ואם אתם צופים בתוכנית הזו, סיכוי טוב שאתם בקטע. בכל מקרה, אנחנו הולכים להיות שם באירוע מיוחד מול קהל חי. זה הולך לקרות ביום רביעי, ה-16 לאפריל, בשעה 6 בערב. אפשר לקנות כרטיסים כבר עכשיו דרך אתר האינטרנט, אני חושב שעדיין אפשר. אפשר, ואני עכשיו אפתח את התוכניה כדי שכולנו נוכל לראות את זה. רצוי מאוד לקנות את הכרטיסים מראש. וגם יש הנחה לחברי האגודה ולמי שקונה ארבעה כרטיסים. אני עכשיו מראה לכם את התוכניה, כמו שאתם רואים, ואם נרד למטה, יואב, אתה זוכר מתי אנחנו? בשעה שש. ביום הראשון? ביום הראשון. הנה זה, החללית מול קהל חי, תראו, אנחנו באירועים המיוחדים. כן, אז... שמוליק, לצערנו שמוליק מולנו, שמוליק אחד האנשים הטובים וחברינו הקרובים ו... נכון, שזה ממש מצער, אבל ככה זה כשתוכניה מאוד עמוסה. בכל מקרה, אנחנו נעשה תוכנית מיוחדת כמובן, כי אם כבר עושים תוכנית מול קהל, זה צריך להיות קצת יותר מיוחד. אנחנו מאוד מאוד נשתדל שהיא גם תשודר בלייב בזמן האירוע. אם לא, אנחנו נשתדל לפחות שזה יוקלט, אבל עניינים טכניים זה משהו שתמיד צריך לסייג, כי העיקר פה זה אירוע עצמו, אז תגיעו. וזה הזמן להגיד שזה 16 באפריל, בשש בערב, אבל בואו באופן כללי לאירועי עולמות, יש מלא דברים מגניבים, וסדנות כתיבה, ורצועה לילדים ולנוער, ווואו, עולמות, זה מגניב. אין סטאפ. אני אפסיק את הקסרים שלו. אוקיי. אירוע נוסף שהולך לקרות קצת לפני זה, סוף שבוע שלפני עולמות. ב-12 באפריל, מדי שנה חוגגים את ליל יורי, לכבוד הטיסה של יורי גגארין שהתקיימה ב-1961, אז עבר קצת זמן מאז, אבל זה אירוע ששווה לדבר עליו, שווה לחגוג אותו, כי זה היום שבו האנושות הפכה להיות גזע שוחר חלל, גזע שיש לו נוכחות בחלל, כמעט קבועה לגמרי, אבל לפחות ב-13 ומשהו שנים האחרונות יש נוכחות אנושית קבועה בחלל, וזו בהחלט סיבה לדבר על זה, ולדבר על ההישגים שלנו בחלל, וההישגים שהיו בחלל, והדברים הגדולים שבאמת הולכים להיות בחלל. הרבה אנשים הולכים לצאת לחלל בקרוב שזה דבר. יש לי הרגשה שאתה מדבר הרבה על חלל. אז אתה מכירה אותי כנראה. חללית, כאילו. אני רוצה, לא, לא, אתה לא עשית את זה נכון. שכחת לה, היי בועז כאן, היי בועז. שלום לדוקטור בועז קרני. שלום. שלום דוקטור. בקיצור. אהלן, אהלן. מה ששכחת לה. זה בסדר, זה בסדר, תרגיש בבית. כי אתה בבית. מה ששכחת להגיד זה שאירועי יורי גגארין משנה שעברה נמצאים אונליין בערוץ של החללית, לדעתי, בערוץ של מסה קריטית, ואפשר לראות אותם. והשנה יהיו אירועים גם בתל אביב, אבל בזכות שיתוף הפעולה של חברנו האהוב דוקטור ויקטור צ'רנוב, יהיה גם בחיפה בפאב סינקופה, כן. נכון? מה? זה בדיוק מה שעמדתי להגיד. אה. אז קודם כל, כמו שאתם רואים, מי מפריע לך? התאום בחללית הוא יוצא... אני לא מבינה מה הבעיה. אז כן, אז קודם כל זו סיבה למסיבה, יש מאות אירועים ברחבי העולם. בשנה שעברה היו אירועים בכל היבשות בכדור הארץ. ממש ככה, זאת אומרת, גם באנטארקטיקה. גם באיראן. איראן זה לא יבשת. אבל כן, היו שנה שעברה נדמה לי 12 אירועים באיראן, אז כאילו, ואחד בארץ שאנחנו ארגנו. אז השנה אנחנו נשתדל להשתפר קצת יותר. בכל אופן, אנחנו הולכים לארגן הרצאות קצרצרות על דברים שקשרים לחלל ולאנושות בחלל בפרט, וגם כמה הפתעות ממש מגניבות שאנחנו מכינים לכם בנוסף. בין המרצים, אני, קרן, ואולי זה נשמע לכם מוכר, אופר. מתוקי. כן, אהוד מימון, גלי גולן, שהרצו גם בשנה שעברה, על תחומים שיותר קשורים למדע בדיוני, אבל היי, על זה אנחנו מדברים. גם ממש ממש מגניב, זה יום שישי בצהריים בגני יהושע, אני מקווה שמזג האוויר יאפשר את זה, והפעם אנחנו גם נהיה ערוכים עם הגברה קצת יותר טובה, אני מקווה, אז אפשר יהיה להקליט את זה בצורה יותר טובה מאשר מה שהיה בשנה שעברה, שזה היה קצת מולדר. ובנוסף, ידידנו דוקטור ויקטור צ'רנוב, מארגן אירוע נוסף ביום ראשון שלאחר מכן, ב-13 באפריל, בפאב סינקופה בחיפה. שבו ירצו גם כן הרצאות קצרות, חוץ מויקטור עצמו, גם דוקטור רועי צזנה, ידידנו, וניר אמונה, שהוא דוקטורנט מהטכניון, מהפקולטה לאווירונאוטיקה. הם ירצו ויהיה דיון עם הקהל, יהיה ממש ממש מגניב, אז שווה מאוד להגיע לאחד מהאירועים האלה, ואם אתם רוצים להקים אירוע משלכם, זה עדיין אפשרי. את האירוע של שנה שעברה, שהיה לו גם סיקור עיתונאי בסופו של דבר, והגיעו לפחות 60 אנשים, שזה ממש הפתיע אותנו, ארגנו תוך פחות משבוע, אז זה אפשרי, ואנחנו נוכל לעזור למי שירצה בכך. זה באמת מגניב לעשות את זה, אז, וזה לא דורש יותר מדי מאמץ או השקעה כספית או אחרת, אז כדאי, ככל שיהיו יותר אירועים, זה ממש ממש מגניב. וזה הזמן להגיד שהאירוע בשנה שעברה נתמך על ידי אגודה ישראלית למדע בדיוני ופנטזיה. תודה אגודה שקניתם לנו מלא במבה. נכון. בוא נעשה את הקטע שבו אנחנו עושים את כל הדברים המאוד מאוד מרתקים שקרו השבוע בכלל כמו דינוזאורים וכאלה. הבטחנו למעריצים. אה, נכון, יש גם דינוזאורים, אני צריך להוסיף את זה. יש דינוזאורים בחלל, נכון? רגע, רגע, יש גם... אוי, לא! איפה התמונית? קרן, איפה התמונית? התמונית! הנה, הנה, אתה מבין? אני יכולה להביא דינוזאור, את רוצה? כן! יש לי מגירה. לא, לא, אבל יעל, האייטם הראשון שלך. תגלית מפתיעה ומסקרנת וחדשה ומאוד מאוד מעניינת התפרסמה לפני ימים ספורים בלבד מהקצה הרחוק של מערכת השמש. יעל, ספרי לנו על זה. כן, גילו איזה עצם נחמד, בעיקר כפור וקרח, יש לו קוטר כזה של 500 קילומטר בערך, כך שהוא לא משהו ענק, אבל הוא בהחלט לא קטן. גילו אותו רחוק רחוק, במרחק של 80 AU מכאן, שמה זה AU? AU זה יחידה אסטרונומית, Astronomical Unit, שאחד AU זה כמו המרחק מכדור הארץ לשמש. אז זה בשביל, זאת אומרת, זה בדיוק המרחק, זה ההגדרה. ההגדרה של אחד AU זה 150 מיליון קילומטר, שזה המרחק מכדור הארץ לשמש. עכשיו, בשביל להבין פה את הקנה מידה, נפטון, שהוא בעצם הכוכב לכת הרחוק ביותר, הוא במשהו כמו 20 AU, אני חושבת, ופלוטו, שאיפה שכל הקיפר בלט, הוא בסדר גודל של 40 AU. עכשיו, 80 AU זה עוד פי שניים יותר רחוק מזה, זאת אומרת, זה ממש רחוק. עכשיו, מה מיוחד בזה? 80 AU זה הצד הכי קרוב שלו, זה הפריהליון שלו. הכי רחוק שהוא מגיע אליו, האפ-הליון שלו במסלול, יש לו מסלול לא עגול, אלא מסלול אליפטי, האפ-הליון שלו זה 460 AU. עד עכשיו היה לנו רק עוד אובייקט, או הנה, יפה, היה לנו רק עוד אובייקט אחד שמזכיר לנו אותו, וכנראה הוא מאותו משפחה, ותכף אני אסביר מה מיוחד בו, שזה סדנה, שסדנה, הפריהליון שלו, זאת אומרת, הנקודה הקרובה ביותר שלו, היא 76 AU, שזה מאוד דומה ל-VP 113, שהוא 4 AU יותר רחוק, והסדנה מגיע ממש רחוק, בנקודה הרחוקה שלו, הוא מגיע עד לקרוב ל-1000 AU. למה זה מיוחד? רגע, יואב, אתה יכול לשים מחדש את התמונה בבקשה? כי אני מנסה להבין מה ראיתי שם. כן. סליחה, יעל, שעצרתי אותך, פשוט היו יותר מדי אסטרונומיקל יוניטס. יואב? כן. או, יופי, אוקיי, אוקיי, אז שנייה. אני הולכת לעשות את הדבר הכי טיפשי בעולם. העיגול באמצע זה השמש, נכון? השמש, נכון, ואז... אוקיי, ואז האדום זה פלוטו, שנושל ממקומו ככוכב לכת, כי הוא קטן. למה אני לא רואה את זה? רגע, כן. העיגול האדום זה המסלול של פלוטו. המסלול של פלוטו, כן, כן, כן. מסלול שלוקח לו 200 ומשהו שנים לעשות, אם אני זוכר נכון? משהו כזה, אני לא יודע. רגע, הכתום... כל המסלולים, חמה, נוגה, ארץ, מאדים, צדק, כל... לא רואים אותם בסרטוט, כי הם פשוט... הכל מבפנים, כן. מה זה הכתום? הוא הכי רחוק בחוץ. אריס הוא, כן, הוא כנראה עוד, הוא כמו פלוטו כזה מבחינת ההגדרה שלו. הוא גם כוכב לכת ננסי או משהו כזה? נכון. כן, הוא קיפר בלט אבג'ק, הוא גם, הוא כמו פלוטו מבחינת ההגדרה שלו. אוקיי, וסדנה הכחול, מה זה? הכחול זה סדנה, שגילו אותו ב-2003 או 2004 או משהו כזה, והירוק הוא החדש שגילו עכשיו שזה VP 113. אני רק רוצה לציין ש-VP זה גם שם של סוג של כימותרפיה, אז אני אישית מאוד מתחברת לגילוי החדש. לא נראה לי שמתמשים בו לטיפולים רפואיים. לא נראה לי, אני מסכים. אז בעצם אני רואה שהמסלול, הם שניהם אובייקטי, הם שניהם מים? הם סלע? גוף שמימי, ה-VP 113 יש לו קוטר של 500 קילומטר. כדור הארץ יש לו קוטר של 7,000 קילומטר. אז זה כדור משהו קטן, אבל זה 500 קילומטר, זה גוף. זה בגודל של מדינת ישראל, give or take. זה סדר גודל כמו האובייקטים שיש לנו בקיפר בלט. אבל מה שמיוחד בהם זה שהנקודה הכי קרובה שלהם היא רחוקה מדי בשביל להיות מושפעים מהמשיכה של נפטון או דברים אחרים באזור, ולכן אנחנו יודעים שהם לא, שהם, הנגיעה הרחוקה שלהם זה הקצה הפנימי של ענן אורט. מה זה ענן אורט? רגע, הנקודה הרחוקה שלהם, זאת אומרת, הם מגיעים עד ענן אורט. כן. אנחנו יודעים מה זה ענן אורט, מכיוון שניל טייסון הזכיר את זה בקוסמוס האחרון. אוקיי, אז... אבל בטח גם כל הצופים רואים קוסמוס. לא, זה בסדר. לא, ענן אורט זה ספירה כדורית, שבעצם זה מה שמוגדר בתור הגבול הכי חיצוני של מערכת השמש, שכאשר מערכת השמש סיימה להיווצר, היא העיפה הכל רחוק, והקיצון, זה מגיע עד 40 אלף AU אפילו, אבל זה בערך רבע הדרך לכוכב הקרוב ביותר, נכון? נכון, זה... נכון, זאת אומרת, כשהתנועות של כוכבים, יכול להיות שהם יפריעו אחד לשני, ואנחנו מקבלים שביטים ככה בעצם, שאיזשהו כוכב אחר עובר קרוב, ודוחף לנו איזשהו עצם מענן אורט לתוך מערכת השמש. אבל זה סיפור אחר, זאת אומרת, זה לא סיפור אחר, זה סיפור קרוב דומה. מה שנחמד כאן זה שגילינו עוד עצם, שהקצה שלו כנראה בענן אורט, אז יש לנו שניים כבר, וסביר להניח שזה אומר שיש עוד הרבה, ואולי יש איזשהו פלנטה רחוקה, ארצית, שמדברים עליה תיאורטית, פלנט איקס מכנים אותו, שאולי גם אותו נמצא אם נמשיך לחפש, אז צריך להמשיך לצפות בזה. ודווקא יש שאלה אליך, יואב, לגבי זה, גאיה, שהתחיל לא מזמן, הוא לא אמור להצליח גם לראות כאלה דברים? ככה, את העצם הזה גילו, זה בעצם במקרה, פשוט ממפים את כל החלל מסביב. גאיה לא תוכנן לראות דברים כאלה, אלא למפות כוכבים, אבל אני מניח שהוא יכול לראות את הדברים האלה. מדובר על דברים נורא נורא חיוורים בגלל המרחק שלהם. אז אני מניח שכן, האם זה מבטיח שימצאו דברים כאלה? לא. עדיין הסיכוי לזה שיש פלנטה כזו הוא מאוד מאוד מאוד קטן. אחד הדברים אבל שהבנתי שהם מוזרים בסיפור הזה, זה שלא לגמרי ברור איך העולמות האלה, סדנה וה-VP 113 הגיעו לשם. כי הם הרבה יותר קרובים מעננת אורט, ומצד שני הם הרבה יותר רחוקים מאשר כוכבי הלכת וחגורת קייפר והדברים שאנחנו כבר מכירים. נכון, אז... ולכן זה קשור כנראה להפרעה שהזכרנו מקודם, שתנועה של כוכבים, שכוכב אחר נע קצת קרוב ואולי נתן איזושהי דחיפה, לא? אני מתאר לעצמי, אז זה אומר שהמסלול שלהם אולי לא יציב, אולי זה מסלול זמני בקנה מידה של מערכת השמש. השאלה מי יפריע לו עוד פעם, מסלול זמני זה אומר שעוד משהו יפריע לו. נפטון. נפטון כדי לקבל עוד הפרעה. לא יודעת, אולי הם יפריעו אחד לא יודעת. השאלה מי עוד יכול להפריע לו. בכל מקרה, אני ראיתי בהרבה כתבות, גם לא רק בעברית, אלא גם כתבות מחול, שכתבו שהתגלה עצם הכי רחוק במערכת השמש. נכון, כי הוא 80 AU. וסדנה היה 76, אז הוא כאילו ניצח אותו בינתיים. אז הוא הכי קרוב, הוא הכי רחוק כרגע, אבל זה רק לתקופה מוגבלת, כי סדנה בסופו של דבר מגיע הרבה הרבה יותר רחוק. בפליון שלו, כן. מה זה בסופו של דבר? זאת אומרת, סדנה יגיע, צפוי להגיע לפליון שלו בעוד... הרבה מאוד זמן. כמה? אני מתאר לעצמי שזה מאות שנים. אני לא יודע מה המחזור שלו, אפשר... תאר לעצמי שאם הצופים שלו ימהרו לחפש בוויקיפדיה, אז הם ימצאו את המידע הזה, אבל אני מעריך שזה יהיה לראות ש... נדמה לי שמפיקת התוכנית רוצה לרמוז לנו משהו. קרן, מחלות זה במקומות אחרים. סליחה, דוקטור, פה בתוכנית לא נהוג שדוקטורים יכתבו את הדוקטור שלהם לפני השם שלהם. באמת? דוקטור. כן. קרן, זה לא פייר, הוא עכשיו קיבל את הדוקטורט שלו, אני חושב שמגיע לו להשוויץ בזה. ומה הלאה? את אומרת שאם אנחנו ניתן לזה עכשיו יד, אז לכי תדעי לאן זה יגיע. זה ייגמר בזרוע. אפשר להמשיך בבקשה? הצופים מחכים לדינוזאורים, הם just saying. אז לא, אנחנו נלחם בזה, ואנחנו נדבר על נושא אחר שהתגלה השבוע. אנחנו במתח עד הסוף עם הדינוזאורים. בדיוק, ובסוף אנחנו נאכזב עם משהו כזה זניח וקטן. כן, שמעתם על... לא חשוב. באותה נשימה עם VP 113, התפרסם גם על עולם קטן נוסף במערכת השמש שהוא סוג של אסטרואיד, הוא נקרא סנטאור, מקבוצה של אסטרואידים שנקראים סנטאורים, שהם נמצאים, מה שמאפיין אותם זה נמצאים מעבר למסלול של צדק בגדול, הגדרות קצת משתנות, אבל לכן המסלולים שלהם קצת לא יציבים, כי הם פחות או יותר חותכים נתיבים בין המסלולים של הפלנטות הגדולות, של ענקי הגזים של מערכת השמש, ולכן הם נוטים לקבל הפרעות למסלול שלהם, והמסלול שלהם בסופו של דבר לא מסלול קפלריאני סטנדרטי. לגוף המסוים הזה שנקרא קאריקלו, מסתבר שיש טבעות. צפו בו בהזדמנות מאוד מיוחדת שבו ידעו שהוא הולך לחלוף על פני כוכב מסוים, ואז אפשר לצפות בו בכמה מצפים שונים בכדור הארץ. במקרה הזה זה הייתה הזדמנות לכל המצפים שיש באמריקה הדרומית, והסתכלו בו מסתיר את הכוכב, ועל ידי מדידת כמות האור שמגיעה ממנו בזמן שהוא מסתיר את הכוכב, אפשר ללמוד על הגודל שלו, על התנאים שיש עליו, ולגלות עוד כל מיני מאפיינים, ממש על הצורה הפיזית שלו, ומה שהם גילו זה שיש לו מערכת טבעות, וזה משהו שהוא גם איששו אותו באמצעות תצפיות קודמות, שראו בזמן שמערכת הטבעות הייתה, נקרא edge on, כאשר היא מופנית בצורה כזו, אז יש פחות אור כללי מהאסטרואיד הזה, וכאשר היא בצורה כזו, אז יש הרבה יותר אור, אז משהו שבאמת אפשר לאושש אותו, אני אראה גם תמונה שלו, כי זה משהו, דבר ממש ממש מגניב, התמונה הזו היא כמובן ציור, זה לא אמיתי, אבל זה בפרופורציות האמיתיות, וזה מאוד מיוחד, כי עד עכשיו, חוץ מזה שלא ראינו מעולם אסטרואיד שיש לו מערכת טבעות, והגופים היחידים שלהם יש מערכת טבעות, זה צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון, נכון? אז עכשיו אנחנו יודעים שגם לאסטרואיד יכול להיות, אז כנראה הוא גם לא היחיד שיש לו, ואפשר לצפות שלפלוטו יהיו טבעות למשל. יש לי שאלה. הדבר הנוסף שקשור לזה זה שמערכת טבעות לא אמורה להיות יציבה סביב אסטרואיד עד כמה ש... ידענו עד עכשיו, הוא קטן מדי בשביל זה, הם רחוקות יותר מדי. מה הגודל שלו? 230 קילומטר בערך בקוטר, זה אומר שזה אסטרואיד גדול, אבל עד כמה שיודעים, הטבעות האלה נמצאים מעבר לגבול ראש, זאת אומרת, גבול ראש זה הגבול הזה שאם איזשהו גוף קטן מתקרב, לעצם גדול מעבר לגבול הזה, אז הוא פשוט מתפרק כתוצאה מלחצי גאות של מוקד המשיכה המרכזי. מה? כאשר גוף קטן, נגיד הירח שלנו, אוקיי? שמה שמחזיק אותו בחבילה אחת, זה כוח המשיכה שלו בעיקר. אוקיי? אבל אם הוא מתקרב יותר מדי לכדור הארץ, הוא יעבור איזשהו גבול שבו הכוחות משיכה של כדור הארץ פשוט יפוררו אותו ויקרו אותו לגזרים. אני לא יכולה להדגים את זה, זה הבובות של קשת, אבל אוקיי, בדיוק. הבנתי. עכשיו הבנתי. אז הטבעות האלה נמצאות מעבר לגבול הזה ככל הנראה. מה שמרמז... רגע, אז לכל גוף יש את הגבול ראש שלו, או שיש גבול שממנו כבר לא יהיו כוחות כבידתיים, ואז זה לא משנה? גבול ראש תלוי במרחק בעיקר, אבל גם בצפיפות של אותו גוף, כי אם הוא פשוט גוף מאוד צפוף, אז הוא מוחזק לא רק על ידי כוח המשיכה שלו, אלא על ידי קשרים... כימים, אז זה לא אומר שהם טעו לגבי חישוב הצפיפות שלו, או המסה שלו, או הקוטר שלו, או איזושהי טעות בחישוב, כי אם הם רואים אותם שם, והם נוסעים יחד עם האסטרואיד, אז משהו מחזיק אותם, לא? מה שהם טענו זה שזה האסטרואיד הזה, האמת שאני לא יודע לגמרי את התשובה של זה, אבל אם הבנתי נכון, אז הם כן יודעים לאמוד טוב את הצפיפות שלו, כי אפשר לחסום את הצפיפות שלו על פי הנחות לגבי החומר שממנו הוא עשוי. לגבי גבול עליון תחתון בעצם, לגבי גבולות שבו הצפיפות. כן, אני מנסה עכשיו לחשוב אם הגבול העליון או הגבול התחתון זה מה שיותר קל לעשות, להתחשב בזה. אבל נניח לזה כרגע. הנקודה היא שזה כנראה מרמז על זה שיש לו גם ירח. קטן, שאנחנו לא מכירים, שמסוגל לתחזק את הטבעות האלה, כמו שלשבתאי יש ירחים שנקראים שפרד מונס, ירחים שרואים את רואים בעין את החומר של הטבעות, ובעצם משמרים אותו שלא יתפזר, ובסופו של דבר ייפול על שבתאי עצמו. אוקיי, זה נשמע כמו סופו של כל בלון? זה נשמע לי כמו לסי. לי זה נשמע מאוד מגניב מהסיבה שזה כנראה אומר שלהרבה יותר גופים יש טבעות, הרבה יותר מה שחשבנו. תחשבו על זה שאולי זה דבר די נפוץ שיש טבעות. אז מה זה אומר אבל בעצם, אם למשהו יש טבעות זה אומר שיכולים להיות לו ירחים, טכנית, נכון? כי טבעת זה איזשהו ירח שיתפרק? או שלא נוצר, אבל אנחנו מכירים כבר אסטרואידים עם ירחים. למעשה יש הרבה אסטרואידים שבאים בקבוצות, בזוגות או למעלה מזה, שפשוט נעים סביב מרכז המשיכה המשותף ביניהם, פחות או יותר. אבל ברגע שהתחלנו לשלוח חלליות שעברו ליד אסטרואידים, אז התחלנו פשוט לגלות אסטרואידים שיש להם ירחים. מגניב! אז זה לא יפתיע אותנו שיש דבר כזה. לפלוטו אנחנו יודעים שיש כבר 5 ירחים, שחוץ מקרון שהוא ענקי, אז כל השאר הם ממש זערוריים. על קרון יש טבעת. רק בספר טבעת קרון. אני מפריעה לך בעיקר כי הגיע הזמן לעבור לנושא הבא, אתה מבין את זה, נכון? anyway, שתי התגליות האחרונות שהזכרנו עכשיו פורסמו באותו יום, שזה היה ממש מגניב, יום מאוד מאוד שמח לכל חקר המדעים הפלנטריים, וכן ירבו. בואו נדבר על גלים כבידתיים. הווה. רגע, רגע, אני רוצה להתחיל ולהגיד, בועז, תחשוב שאתה מסביר לי, אז תסביר לאט. אין שום בעיה. אז גלה היא משימה בשם בייספ, בשבילך קרן, בייספ. בייסט זה לגמרי בשבילי, זה, כן, נמשיך. שאני לא זוכר מה ראשי התיבות, הם הכריזו על גילוי שהם ראו אינדיקציה למשהו שהוא כנראה גלי כבידה בקרינת הרקע הקוסמית. מהי קרינת הרקע הקוסמית? האמת היא שזה סיפור נורא מעניין. מסתבר שלאן שאנחנו לא מסתכלים ביקום, לאן שאנחנו לא מכוונים אנטנה, אנחנו אני מרגישה כבר בשעת סיפור, רק כן, תמשיך. אנחנו יכולים לראות קרינה שהיא מבחינת תדירות, קרינה אלקטרומגנטית שהיא קרינת מיקרוגל, ולכן היא נקראת CMB, Cosmic Microwave Background. שהיא התגלתה ממש במקרה, ובהתחלה כשהאנשים שגילו אותה, הם חשבו שיש להם הפרעה בגלאים, והם התחילו לבדוק מה קורה, עד וכולל השערה שיש להם הפרעה שמקורה בלשלשת יונים על האנטנה, והם הלכו לקרצף את האנטנה שלהם. אבל מסתבר שלא, מסתבר שזה דבר אמיתי, הקרינת הרקע הזאת, והיא מאוד חשובה, היא מלמדת אותנו, היא המקור להרבה מאוד או אינדיקציה חשובה לתיאוריות לגבי התפתחות היקום ברגעים הראשונים לקיומו. רגע, שנייה, בועז, אני עוצרת אותך עכשיו, כי אם הבנתי נכון את מה שיואב הסביר לי במשך שעה וחצי, מה שקרה זה שבהתחלה היה כל החומר מרוכז, אני עכשיו באמת זו, כאילו, המפץ הגדול, כי כל החומר מרוכז בנקודה אחת, נכון. בום! זה היה הסבר מאוד מסוכן, והקרינה, הרקע הקוסמית, מה שאנחנו קולטים, זה השאריות מהבום. כאילו זה הבוש מהבום. זה סוג של הבוש מהבום, זה נכון. למעשה, קרינת הרקע הקוסמית, אנחנו יכולים לראות רק החל מאיזשהו פרק זמן, שאני לא זוכר מהו, אחרי הבום. כן, כי בגלל שאנחנו היינו צריכים יקום יהיה מספיק דליל בשביל שקרינה תוכל להתפשט בו ולא להיבלה. אז רק מאז שהיקום נעשה מספיק דליל, אנחנו יכולים לראות את הקרינה הזאת. שזה כמה מיקרו מילי סקנד אחרי, נכון? כן. זה משהו כמו אני לא זוכר כמה. אתה על מיוט יואב, אז אמנם אני שמעת אותך. הרבה פחות מאשר מיקרו סקנד. כן, אבל זמנים מאוד מאוד קצרים, אבל כשאם אנחנו נגיע באמת 35 או משהו, סדר גודל של סקנד. משהו כזה, כן. מספרים זה מבלבל. שנייה, היקום עשה ווש גדול, התנפח למימדים מאוד גדולים תוך כלום זמן, ומאז הוא ממשיך להתנפח לאט לאט לאט לאט לאט למימדים שאותם אנחנו מכירים היום. נכון. אז בואו נדבר על הווש קוטלנט. אני הבנתי מה שאומרת לי. שנייה, בועז, אני מתלהגת, אני הבנתי מה שיואב הסביר לי. עכשיו תמשיך. יואב זה יודע להסביר היטב. הוא בסדר הבחור. אבל בואו באמת נדבר רגע על ה... כי זה חשוב, על הווש הגדול של התנפחות מהירה, ושאחריה המשיכה התנפחות איטית יותר. כי זה לא טריוויאלי שיהיה כזה... ווש גדול. והאינדיקציה הראשונה לווש הגדול הזה הייתה אותה קרינת מיקרו שהיא בעצם אחידה זהה לאיפה שאנחנו לא מסתכלים וכשהיכולת שלנו לראות עוד חלקים ביקום גדלה, זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות יותר רחוק, אנחנו עדיין רואים את אותה קרינה קוסמית באותה טמפרטורה, ובעצם לכאורה אין שום סיבה שזה יקרה, כי זה אומר שכל החלקים ביקום שאנחנו יכולים לראות היו פעם מספיק קרובים זה לזה בשביל שהם יוכלו להשפיע אחד על השני. זאת אומרת, בשביל שאור יוכל להגיע מחלק אחד לחלק אחר. ובשביל שזה יקרה, אז היינו צריכים איזושהי תקופה ראשונית של התנפחות יקום, שהיא הרבה הרבה הרבה יותר מהירה ממה שאנחנו רואים כרגע, זו תיאוריה שנקראת תיאוריית אינפלציה קוסמית. אינפלציה זה כמסתבר לא רק בכלכלה. האמת היא שטכנית גם בכלכלה, הכוונה היא להתנפחות של... תמשיך, כן. נכון. תיאוריית האינפלציה הקוסמית. נכון, וזו האינפלציה הקוסמית, וזה מביא אותנו לחשיבות הגדולה של הגילוי של בייספ. כי... רגע, עוד רגע אחד לפני זה, הכוונה היא לא להתנפחות של חומר שפשוט זז, אלא שהמרחב עצמו מתנפח. נכון מאוד, נכון מאוד. כך שבסופו של דבר זה מה שגדל הרבה יותר מהר ממהירות האור, זה לא שה... הוא יכול, אין לו חסם של מהירות האור, ונכון, מדברים שבתקופת האינפלציה... הקצב הגדילה היה יותר, כלומר, קצב התנפחות היקום היה יותר, משמעותית יותר גדול ממהירות האור, ולכן אזורים שפעם אור היה יכול להגיע מאחד לשני, התרחקו מספיק בשביל שאור כבר לא יוכל להגיע מאחד לשני. זה הסיפור של האינפלציה. אוקיי. וזה מביא אותנו לחשיבות של הגילוי בבייספ, כי אמנם, מדברים על זה שראו גלי כבידה, אבל זה לא נכון, זאת אומרת זה לא מדויק, לא ראו גלי כבידה, ראו אינדיקציה לזה שיש גלי כבידה, זאת אומרת ראו תופעה שיכולה להיגרם על ידי גלי כבידה, וזה לא חדש, זה משהו שראו כבר לפני הרבה זמן ממקומות אחרים. רגע, גלי כבידה, עכשיו כשאתה אומר גלי כבידה, שנייה, אני זוכרת מה שקראתי בגיל כלום הרבה, שזה היה ממש לא מזמן, כשהייתי בת 15, ובספר של הוקינג, שאמר שאנחנו לא יודעים אם כבידה זה גל, או חלקיק, או whatever, אז אני מבינה שהמחלוקת הזאת יושבה מאז. מדברת על אור. לא, אני מדברת על כבידה, לא על אור. אור, אני יודעת שהוא גם וגם. לא, לא גילו גרביטוני. לא, אז התיאוריות הנוכחיות הן שכנראה, אם כי... אוקיי, בוא נתחיל מזה. כבידה זה מסובך. כבידה מבין כל הכוחות שאנחנו מכירים בטבע, ואנחנו מכירים ארבעה כוחות יסודיים, הכבידה היא ללא ספק המורכבת מכולם. אבל כשאנחנו אומרים גלי כבידה, הכוונה היא שממש יש גלים של כבידה? כן, אז אנחנו בהחלט מתארים היום כבידה במסגרת תורות פיזיקליות, במסגרת תורת היחסות הכללית, אנחנו מתארים כבידה כ... איזשהו שדה, משהו שקיים בכל המרחב, קצת כמו שמדברים על שדה חשמלי. זאת אומרת, בכל נקודה במרחב, אם אני אשים מסה, המסה הזו תרגיש כבידה. זה כן, הכוונה אבל, בשדה כבידה. כן, אבל כשהיא מרגישה כבידה, הכבידה שהיא מרגישה, אני מנסה להבין למה קוראים לזה גלי כבידה, כי הם גלים... אז אני מיד מגיע לזה. לא, אני מיד מגיע לזה. אבל עשיתי את גם שגלים, אז עכשיו אתה צריך להתייחס לזה. זה היה חינני ומסייע, ואני אשתמש בהדגמה הזו. כשאנחנו מדברים על גלים אלקטרומגנטיים, וזה המושג שהרבה אנשים מכירים, אז נוח לעבוד איתו, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שדה חשמלי, שיש שינויים בעוצמה שלו. זה הגל. הגל זה לא השדה, הגל זה שינויים בעוצמת השדה. אותו דבר לגבי כבידה. התיאוריה אומרת שיש לנו שדה כבידה, ויכולים להיות שינויים בעוצמת השדה, והשינויים האלה הם מה שאנחנו קוראים לו גלי כבידה. לא ראינו כאלה גלים, כן ראינו תופעות שיכולות להיגרם על ידי גלי כבידה, רואים את זה במערכות של מערכות של מה שנקרא פולסרים, של שני כוכבים, ש... או חור שחור, כוכב שסובב סביב חור שחור, מערכות כפולות שכאלה. אתה אמרת כבר כמה פעמים לא רואים גלי כבידה, אבל ברור שלא רואים אותם, זה לא משהו שאפשר לראות, כמו שלא רואים גלי קול. כאילו זה נשמע כאילו מאכזב, לא ראינו את זה, ראינו תוצאות שלו, אבל ברור שאי אפשר לראות אותם. לא, אני אחדד. אנחנו יש, בנינו גלאים עבור גלי כבידה. והגלאים האלו לא זיהו גלי כבידה, למה? כי הם לא, כנראה כי הם לא מספיק רגישים. אוקיי? לזה אני מתכוון כשאני אומר לא ראינו גלי כבידה, לא הייתה מדידה ישירה. אוקיי? כן ראו תופעות עקיפות שמצביעות על גלי כבידה, ומה שבייסאפ ראה, משהו, איזושהי תופעה בתוך קרינת הרקע הקוסמית, שיכולה להיגרם על ידי גלי כבידה. אבל זה, כמו שנאמר, כשלעצמו זה מאוד יפה וזה מאוד חשוב, אבל ההתרגשות הגדולה זה שאותה תופעה שראו בקרינת הרקע הקוסמית, לא סתם יכולה להיגרם על ידי גלי כבידה, אלא שהיא יכולה להיגרם מבין הסיבות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן לתופעה הזאת, אינפלציה היא כמעט הסיבה היחידה, ולכן ראינו פה אישוש חזק לתורת ה... אישוש חזק, ומיד אני אתן את הדיסקליימר, צריך לשחזר את התגלית במקומות אחרים וכולי וכולי, אבל ראינו פה אישוש מאוד חזק לתורה או לסברה של האינפלציה הקוסמית, וזה אחד הדברים, או זה החשיבות הגדולה באמת של בייסאפ. אז רגע, תן לי לראות אם הבנתי נכון. כן. ושמישהו יוריד אותי מהמיקרופון, כי אני שומעת את עצמי. בום גדול, מתנפח היקום, אינפלציה קוסמית. אנחנו מניחים שבתקופה הזאת נוצרו, יש גלי כבידה, כמו שיש את קרינת הרקע הקוסמית. אנחנו שומעים את קרינת הרקע הקוסמית, אני קולטת שאני עושה לעצמי זה, אז אנחנו שומעים את קרינת הרקע הקוסמית, מקליטים את זה על סלולרי ומשמיעים את זה לחברים שלנו, וגילינו גם שזה לא חריוני אומנים, שזה דבר טוב, אבל כדי להשלים את התיאוריה של האינפלציה הקוסמית, אנחנו גם צריכים את גלי הכבידה שמצאנו השבוע, לפני שבועיים, וזה היה הבורג הקטן שחסר כדי להגיד, היה בום גדול, אנחנו צודקים, איינשטיין צדק. So far so good? לא מדויק, לא מדויק. היה כאן אבל משהו נכון, אם אני הבנתי נכון, זה פחות או יותר סוגר את כל ההוכחות שהיה צריך, או לפחות כל הראיות שהיה צריך בשביל כל, בשביל לחסות את כל תורת היחסות של איינשטיין. אז שזה הדבר האחרון שאתה לא... רגע, בועז, לפני שאתה עונה, אני רוצה שתשקול טוב את התשובה שלך, כי אחרי התשובה שלך אנחנו עוברים לנושא הבא. בסדר. יש מבחן בסוף. אז ככה, בשביל לסגור את הפינות של תורת היחסות של איינשטיין, היינו צריכים גלי כבידה. לגבי קיום של גלי כבידה, אין חידוש אמיתי בבייסאפ. זאת אומרת, זה עוד... ראיה עקיפה לגלי כבידה, זה עוד חיזוק, זה לא פינה אחרונה. זה גם לא פינה אחרונה לגבי תורת המפץ הגדול, שזה מה שרוב האנשים חושבים עליו כשהם שומעים את המילים בום גדול, כי המפץ הגדול היא תיאוריה מקובלת על ידי פחות או יותר כל מי שעוסק בתחום מזה 30 או 40 שנה. זה כן משהו שהיינו צריכים בשביל הסיפור של האינפלציה הקוסמית, זאת אומרת, בשביל הזמן שבו קצב הגדילה של היקום היה נורא נורא מהיר. וזהו, יש? זו הייתה נקודה. ועכשיו שתי שאלות. ויואב, כדאי שתחליט מה הנושא הבא, כי לדעתי אנחנו אוטוטו גומרים את הזמן שיש לנו. אני יכולה להעביר את הנושא שלי ממש מהר. רגע, יש שאלות מהקהל? כן, שתיים. אחת מהפייסבוק, אחת מהיוטיוב. ובגלל זה אתם כל הזמן רואים אותי עושה ככה, כי יש לי פה את המחשב הישן והנפקי שלי. אז מה השאלה? ובכן, שאלה מהפייסבוק, מיעל פורמן חביבת התוכנית, ושגם לה יש הרצאה מצוינת בעולמות, ובואו לשמוע אותה. האם עניין הטבעות אומר שאולי בעתיד יגלו במערכות שמש אחרות, כוכבי לכת ראויים ליישוב שיש סביבם טבעות? יכול מאוד להיות, למה לא בעצם? העניין הוא שאם אני מבין נכון, טבעות הן לא תופעה קבועה, אוקיי? היא קבועה בממדי זמן שאנחנו רגילים להתייחס אליהם, זאת אומרת, הטבעות של שבתאי לא הולכות לשום מקום בזמן הקרוב, והם היו כנראה כבר הרבה מאוד זמן, אבל בקנה מידה של מערכת השמש זה לאו דווקא משהו שהוא יציב וקבוע. אבל אנחנו לא ידוע לי למה יש טבעות רק לכוכבי הלכת החיצוניים ולפנימיים. לא, אולי זה קשור ללחץ השמש שמונעת מטבעת להיווצר או לפחות להישאר לזמן מאושך על פני כוכבים קרובים. אני לא יודע. אבל אני לא מכיר סיבה שמונעת מכוכב לכת בתחום האזור הישיב, כי הוא לא קרוב מדי ולא רחוק מדי, מקום כמו שכדור הארץ נמצא סביב השמש, שיש איזושהי סיבה שמונעת קיום של טבעות סביבו. לא ידוע על איזה. מולה! אני מקווה שיעל מרגישה שהיא קיבלה את התשובה שלה, כי אנחנו מחבבים את יעל, כי היא סופרת מפורסמת. שאלתו של עמית, מהתוכנית עצלנות אינטלקטואלית, שהיא אחלה תוכנית וערוץ חבר שלנו ביוטיוב, אז הרגישו חופשיים לעקוב אחריו כי התוכניות שלו מעולות. עמית שואל, האם פלנט אקס זה לא הכוכב לכת של החייזרים מערוץ ההיסטוריה? אני חושבת שאני יכולה לענות על זה בלי לראות את ערוץ ההיסטוריה, והתשובה היא כן, פלנט אקס זה הדבר שאמור להתנגש בכדור הארץ, ואו להביא חייזרים, ואו משהו, לא? רגע, hold it. זה שקוראים לו פלנט אקס, או מקשרים את זה לכל מיני אגדות עם על ניבירו, ויש לזה כל מיני שמות נוספים, אנחנו לא מדברים על שום פלנטה שהולכת להתקרב לכדור הארץ ולסכן אותנו או את מערכת השמש הפנימית או משהו כזה. פלנטה כזאת אין בנמצא, אוקיי? שזה יהיה ברור. אם ככה בחרו לקרוא לזה, כן, ברגע שאסטרונום אומר, תופעה מסוימת יכולה להצביע שבסיכוי מאוד מאוד מאוד נמוך, אבל שהוא איננו אפס, יש איזושהי פלנטה נוספת במערכת השמש, במרחקים הרחוקים רחוקים רחוקים מהשמש, שפשוט עדיין לא גילינו, אז ישר הרבה מאוד חובבי אבמים ועיתונאים פחות אחראים, ישר קופצים על זה ומקשרים את זה לכל מיני סיפורים על כוכבי לכת מהסוג של הסיפורים האזויים האלה על סוף העולם. יש לא לחבב באבמים? מה, יש לא לחבב באבמים? אני לא אמרתי שלא מחבבים אבמים, אני פשוט... אמרת חובבי אבמים, כאילו שזה דבר רע. לא, okay. אבל הרבה פעמים זה מתקשר לזה שמחפשים את הסיפורים האלה. ועכשיו? עבור. עבור, הלאה. אני רוצה לעשות את האייטם שלי. בבקשה, עשי את האייטם שלך. אני אעשה את האייטם שלי בעזרת הבובות של הילדה הקטנה שלנו. אתה עשית את תקציר הפרקים הקודמים. אני אעשה את תקציר הפרקים הקודמים. ובכן, רוזטה... שעליה מורכבת החללית פילי? פילי? פילי. יצא, לא, כי ביקשתי מהבת שלך את הבובה הכי קטנה שלה, וזה מה שהביאה לי. It works, trust me. אוקיי, היא יצאה במסעה הארוך למצוא שביט, לתפוס אותו, לשבת עליו ולדבר איתו. הערנו את רוזטה, היה קמפיין גדול, wake up רוזטה, וזה היה נורא מגניב, והיא התעוררה, כמו שאתם רואים לפי העיניים הגדולות שלה, והשבוע היה צריך להעיר את פילי, ופילי גם התעוררה. היא צילמה את השביט סוג של מקרוב ב-21 במרץ, והיא בסדר, ועכשיו אנחנו מחכים לרגע שבו הם התקרבו מספיק לשביט, כדי שפילי תתנתק מרוזטה, תגיע לשביט, לא, אני צריכה לקחת אותו לפה כדי שירו אותו, תגיע לשביט, תחפור בו, תשאב חלקים, תנתח אותם, ותשלח את המידע חזרה לכדור הארץ. וואי! סוף. רגע, אני רוצה להראות את התמונה. אני רוצה להראות את התמונה, okay, זו התמונה, אני חושב שהמצלמה שצילמה את זה לא של פילה, אלא של רוזטה עצמה. זה אוזייריס שעל רוזטה צילמה את זה, והדבר הקטן שמוקף בעיגול זה השביט שאליו הן מכוונות. כן. ובספר... שהוא ליד הצביר הזה שפרח לשם שלו, בקבוצת אופיוקוס. והשביט הזה כרגע נראה כמו כוכב, הוא נראה כמו נקודה, אבל לא לזמן רב, החל מחודש, נדמה לי בסוף מאי, כבר אפשר יהיה לראות אותו יותר ויותר גדול, עד שביוני ויולי אנחנו כבר נראה אותו כמו עצם גדול, ונוכל לראות את הסחרור שלו ואת הפרטים שלו, כי באוגוסט כבר הולכים ממש להקיף אותו, ובסופו של דבר גם להנחית את פילי על השביט הזה. ממש מגניב. אני רק רוצה להגיד, הוא נראה כאילו הוא קרוב לצביר, הוא לא באמת קרוב לצביר, הצביר... נכון, הצביר נמצא אי שם בשביל החלב, הרבה מחוץ ל... אתה יכול לשים בבקשה את התמונה גם של פילי, בבקשה? Would you be so kind? עוד רגע, עוד רגע. אני בינתיים ממשיך להמחיז. אוקיי. כן, תודה. עוד רגע. אני יכולה להגיד לכם שיש את ה... לפילי כבר יש טוויטר ויש בלוג לרוזטה שאפשר לעקוב אחריו. והנה פילי! מה שאתם רואים פה זה תחלית רוזטה עם פילי מעל האסטרואיד, והגשושה עצמה פילי זה הדבר החמוד הזה, שהולכת לעשות משהו ממש ממש מגניב, של להתחבר לכוכב שביט שאין לו כמעט כוח משיכה משל עצמו, ולנחוץ וממש להינעץ עליו, בלי שאנחנו באמת יודעים איך נראית שם הקרקע, זה אתגר לא פשוט, ויהיה מאוד מעניין ומרגש לראות את זה קורה. זה יקרה בנובמבר. 11 בנובמבר, 11 בנובמבר? אני זוכרת 11 בנובמבר, אבל יכול להיות שאני זוכרת את החודש פשוט. נקסט! נקסט? כן. אלן, כן, אתה רוצה שאני אמשיך להחזיק פה את התמנונית. זה תמיד טוב, אני חושב. כן, תעשו סאבסקרייב לערוץ, כי תמנונית. תעשו סאבסקרייב לערוץ התמנונית. יש לנו שני כרטיסי חינם לחלק בעולמות, דרך אגב, לצופי התוכנית, אז עקבו אחרי דף הפייסבוק. אנחנו נרשום בקרוב את הפרטים של מה צריך לעשות בשביל לקבל את זה. זה מעט מאוד כרטיסים, כן? זה לא הרבה, אז אנחנו ניתן את זה לראויים מכל. סביר שזה ידרוש משהו כמו הקרבת בתולות על הרגש, אז אני במקומכם הייתי מתחילה לחפש הרגש פעיל. מה? חשבתי שדיברנו על זה. נושא הבא. כן. רציתי להזכיר, זה ממש קצר, אבל השיגור של הפלקון 9 שנדחה כבר פעמיים, הולך להיות ביום רביעי, שיגור של חללית אספקה מדגם דרגון לתחנת החלל. שיגור של SpaceX, שהדבר המיוחד בו זה שהוא... הולך גם לנחות. הטיל הולך לנחות בחזרה. זה הולך לקרות אומנם באוקיינוס, כי זו פעם ראשונה שהם מנסים את זה, אז הם רוצים לראות שזה באמת נוחת בצורה יציבה ובטוחה. אבל זה יקרה ביום רביעי, ויהיה באמת שווה לעקוב אחרי זה, אז תצפו לפרטים. אני אכתוב אותם בדף פייסבוק שלי, שנקרא מסה קריטית, ו... יהיה ממש מגניב אם באמת אנחנו נראה את הסרטים האלה, וכמובן נקווה שזה יצליח, כי טילים נוחתים זה מאוד עתידני ומגניב. נקסט! ועוד אייטם מאוד מאוד קטן על דינוזאורים. דינוזאורים! רגע! יהיה לי בטיחה שיש לדינוזאור. אני אלך להביא. מהר! אני אספר לכם בינתיים סיפור על דינוזאור אחד ש... קוראים לו בוב. בוב. קראו לו בוב. כמו בובו בנאי, אבל בובו דינוזאור. דינוזאור מדגם טירקס, שהיה חי לו באזור שהיום הוא חצי איי יוקטן בניו מקסיקו, במקסיקו, סליחה. והסיבה שהיום זה נקרא ככה ואז לא, זה בגלל שהיה בשעות זזות, אתם יודעים? ואור גדול פתאום מופיע בשמיים והתחיל להתקרב אליו והוא התסתכל את מעליו ולא בדיוק יבין מה זה. דינוזאורים! דינוזאורים! אבל יש לי אוסף ענקי, זה רק שניים. זה חמוד מאוד. זה נהדר! Curse! You're suddenly at inevitable betrayal! תודה. תודה רבה מאוד. כל תוכנית שבה מצטטים את פיירפליי היא תוכנית מוצלחת מאוד. נכון מאוד. יש לי פיירפליי מאחוריי. כן, זה הייתה מתנת יום הולדת. נו, קדימה, כן. בוא, בדינוזאור, מה קרה לו? אז אותו אור גדול שהיה בעצם איזשהו אסטרואיד שהלם במפרץ מקסיקו, והטיס לגובה רב סלעים מקרקעית אוקיינוס ועדי מים, האסטרואיד עצמו גם התנדף לגמרי, אבל כמובן כל מה שהיה בסביבה שלו, כולל צמחייה וכולל דינוזאורים בעצם טס לחלל, כך שכן, היו דינוזאורים בחלל, למרות שלאו דווקא, לאו דווקא בחתיכה אחת. עכשיו תעשי אותם עצובים. הדבר החדש כנראה, למרות שזה... את רוצה שאני אעשה לו עוד פנים, את רוצה להסביר לי? ובכן, אם לתמנונית יכולות להיות הבאות פנים, אני בטוחה שגם לדינוזאורים יכולים להיות. יואב, אתה רוצה להמשיך? אני חושב שסיימנו את התוכנית. מה שרציתי להגיד זה שיש עכשיו מאמר חדש שמדבר על זה שכנראה האסטרואיד הזה היה שביט ולא אסטרואיד. והדבר שקשור לזה שרציתי להעלות זה האם לדעתכם זה שינה משהו לבוב? אני חושבת שהוא מאוד שמח לדעת שזה היה שביט ולא אסטרואיד, כי אם זה שביט, אז זה אומר שהיה לו זנב יפה לפני שהוא התרסק על כדור הארץ. לשביט או לדינוזאור? לשביט. גם זה יכול להיות, אומרים שלדינוזאורים היו נוצות. אז למה הם לא עפו כשהם ראו את השביט מתקרב אליהם, יואב? חלקם כן, זה אלה שעדיין איתנו היום. כמה, אתה צריך לעוף נורא מהר בשביל להתחמק משביט. רגע, יעל, התכוונת להגיד? שאלתי שאלה רצינית, אם זה היה שביט ולא אסטרואיד, אז הוא הביא לנו, הוא הגדיל את מאגרי המים? כלומר, למה החליטו שזה שביט? בגלל שהשביט... אבל העיקרי ביניהם זה המים בעצם. נכון, אבל עשו חישוב של הגודל שלו לפי מכתש הפגיעה, וחישבו את הצפיפות שלו לפי כמות החומר, האירידיום שהוא הביא לכדור הארץ, ויוצא מזה שהצפיפות שלו יותר מתאימה להיות שביט מאשר להיות אסטרואיד. כלומר, הוא היה בעיקר קרח ולא בעיקר סלע. וזה מגניב שאפשר למצוא כל מיני ראיות לדברים כאלה שקרו לפני כל כך הרבה זמן. אנחנו מדברים על לפני כ-65 מיליון שנה. שהם היו. היו, כן. יואב, יש לנו עוד רעיונות? היה משהו על קריוקי או משהו כזה, לא? את רוצה להתחיל לשיר? לא, היה איזה משהו ש... אני יודע, קרן. קריוקי בחלל? זה ימשוך קהל, אבל לא מהסוג הנכון. לא, באמת, היה איזה משהו שהיה כתוב עליו, זה נראה כמו קריוקי. קריק לא, זה השם של האסטרואיד עם הטבעת, קרן. את לא הקשבת לי. אני כן הקשבתי, אבל לא אמרת את זה. אני... לא אמרת שום דבר שנשמע כמו קריוקי. כי זה לא נשמע... טוב. חברים, תודה שצופיתם בנו היום. עוד תוכנית של החללית באה לסיומה. אני רוצה להודות למשתתפים שהיו איתנו, לקרן, ליעל, לבועז, וחכו לעדכונים לקראת אירועי יורי גגארין בארץ. ואני מזכיר שאם אתם רוצים ליזום אירוע, אז אנחנו יכולים לעזור לכם. ובאמת, תעשו את זה. זה ממש כיף, ואנשים מתים לשמוע על דברים שחשבים בחלל, ואנשים אחרים, כמונו, מתים לדבר על חלל. אז תחשוב על זה, יש פה שיתופי פעולה אפשריים. אני רוצה רק להגיד עוד משהו. הרבה פעמים אומרים, למה כל האירועים בתל אביב? למה אין כנסים בזה? למה אין כנסים בזה? הדרך ליצור כנסים והדרך ליצור אירועים שמעניינים אתכם בעיר שלכם, זה אם אתם תרימו אותם. God Sam needs you, או משהו פחות מאיים. אבל באמת, אם אתם רוצים להקים משהו, בכיף תדברו איתנו ונשתדל לעזור ברעיונות. ואו לקשר אתכם עם אנשים שיש להם רעיונות. קרן הקימה כנס שנה חמישית ברציפות בירושלים, באמצע החורף, ועדיין המון אנשים באים. אז כן, יש פה לפחות מישהו אחד שיודע לעשות דברים כאלה. זה לא אני. מי? קרן. בגלל זה היא מפיקה לנו את התוכנית, כי היא יודעת לעשות דברים. אתם יודעים לדבר ולהגיד דברים מאוד חכמים, אני יודעת לשחק עם בובות. אז אירועי יורי גגארין עוד שבועיים, זה אירועים שקורים בכל העולם, אז תהיו שם, יהיה שווה להיות חלק מזה. והחללית הבאה? החללית הבאה זה ביום יורי גגארין, לא? כן. בבלום, אנחנו... האירועים האחרים יהיו שלנו יום לפני זה ושל ויקטור יום אחרי זה. אין משהו בירושלים? אני זכרתי שיש גם משהו בירושלים. עוד לא. אולי. בהצלחה, אנשי ירושלים. כן. אוקיי, אז תודה רבה לצופים. היה כיף. אם נהניתם, בבקשה תחלקו עם חבריכם ואת הקישור לתוכנית. יוטיוב עדיין יכול לשדר את זה גם בהמשך. ותעזרו לנו לעודד אנשים לצפות בתוכנית הזאת, כי לנו כיף לדבר מולכם. אז תודה רבה לכם. תודה. ביי ביי. תודה רבה, לילה טוב.